koku Musungi nako kama mokonzi monena zana bomboi Uzali oya simbi bomboi langa Bipai na che motema bipai miso nangeza kotala Uzali likonzi ya bomboi ya basanto Eki melo nanga uzali nzela bipai na kota moraka Papa yozali malamu mingi ponangai Ise kwa li abaye bakenda onelike akose kwa Lolo bioza moninga nanga Yelongeza na yo ebipa yoza lindeza marango Kolo yoza linyonso ya motu ya Obateli nanga bipai na kona moti mangai Ozali oyo mosusu azali teo Ilo bali abomo ibipai na fanisa elikia Papai ozali malamu mingi ponangai Nise kwa li abaye bakenda one elikia kose kwa Pese ngona ngai Bilembo ya bonsomi Oyo mokile kokiko pesate Bibaina suki Angweza sukateo Obia nonanga Bisimba minayo Mosungi na bato Oza linzambe Oza na sukateo Mosungi na bae Balemba ope babungisa elika Yo simba nyoso Nangu ya yalilo banayo Mokeli monene ozambe na biso oza kosala Ozali oyo afandi na motema na ngai pe asunga kanga Nakota na kembo na yoye Ozali oyo atondisa likolo na se na bonzambe na yo Po miso ni kusisa yoye Ozali oyo afandi na motema na ngai pe asunga kanga Akota na kembo na yoe Ozali oya tondisa likolo na se na bonzambe na yo Omiso mikumisa yoe Ozali likonzi ya bomo ya basantu Eki melo nanga ozali nzela bipai na kota mbolaka Papai ozali malamu mingi ponangai Ise kwa li abaye bakenda onelike akose kwa Ozali oyo mosusu azali teo Nilo bali abomo ibipai na fanisa elika Papai ozali malamu mingi mponangai Ise kwa li abaye bakenda onelike akose kwa Ozali nzambe ozana suka teo Mosungi na bae balemba ope babungisa elikia Yo simba nyoso nangu ya yalilo banayo Mokeli monene ozambe na biso oza kosala Ozali nzambe ozana suka teo Mosungi na bae balemba ope babungisa elikia Yo simba nyoso nangu ya yalilo banayo Mokeli monene o, zambe na biso, oza kosa.